ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद उद्गीत प्रथम अध्याय उद्गीत प्रकरण के 22वें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें एसौ एव साम ऐसा कंडिका मंत्र में था। यही साम है, ये जो मुख्य प्राण है यही साम है, प्राणी साम है। वो बाघ वही सा अमा ऐसा बाघ सा है, बाघ माने वाणी। वो सर्वनाम बात शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इसलिए सा शब्द से बोला बाघ को, सा न बोल के सा, क्योंकि बात शब्द जो है स्त्रीलिंग वाचक है इसलिए। और ऐसा अमा, अमा ऐसा, अमा शब्द पुलिंग है इसलिए ऐसा बोल दिया। ये जो प्राण है ये तो अमा है और बाघ जो है सा है, सा और अमा मिलकर के साम बन जाता है, इसलिए साम है। यही है साम में सामत्व, तो ये बताया था, एक हो गया। अथवा दूसरे प्रकार से भी साम हो सकता है, किस प्रकार से होता है, सबके साथ समान है ये, माने छोटे से छोटे जंतु से लेकर के बड़े से बड़े हिरण्यगर्भ तक सब में परिपूर्ण भरा हुआ है, समान है, इसलिए भी साम है। यदु एव इत्यादि करके कहा, तो वही भाष्य टीका चल रहा है, भाष्य चल रहा है दूसरे प्रकार वाले का है, भाष्य चल रहा था ऊ माने यहां पर बा अर्थ में है, यदु एव जो भाष्य था ऊ का अर्थ बा अथवा, एक एक व्याख्या हो गई है साम का और दूसरी व्याख्या करनी है साम शब्द की, ऊ का अर्थ बा है यहां। यत एव समस्तुल्य सर्वेण बक्षमाण, आगे कहे जाने आगे कहेंगे पुलिसीणा मशकेना इत्यादि कहेंगे नागेना ऐसा ऐसा बोलेंगे, आगे बक्षमाण है सिर्फ सबके साथ समान है, ये बक्षमाण है आगे कहे जाने वाले सबके साथ समान है। सम माने तुल्य, सम शब्द का तुल्य समान है, इसलिए साम कहा जाता है, इसको कहते हैं बक्षमाण प्रकार। जो बक्षमाण प्रकार आगे जो समा पुलिसिणा समा मसगेना समो नागेन इत्यादि बात बोलना है, ये बक्षमाण है प्रकार ना, तस्माद वा सामा, इसी कारण से ऊ का अर्थ बा है अथवा ये साम इसलिए होता है, सबके साथ समान है इसलिए साम कहा जाता है इसको। इति अनेन संबंध तस्माद वा साम इतने से, इसी कारण से साम है, सबके साथ समान है इसी कारण से साम है, ऐसा बोला जाता है। यहां बा शब्द सुनाई नहीं पड़ा, ये कैसे बा आया, तब कहते हैं बा शब्द साम शब्द आव निमित्त प्रकारांत निर्देश सामर्थ्य लभ्य। ये बा शब्द ऐसे सामर्थ्य से बा शब्द यहां लभ्य है, प्राप्त हुआ है। कैसा हुआ, साम शब्द लाभ है, जो साम शब्द का लाभ है ना, साम शब्द की प्राप्ति है वो, तो उसके निमित्तक जो प्रकारांतर निर्देश है अन्य प्रकार, एक तो साम शब्द के प्रकार पहले बता दिया और अभी दूसरे प्रकार बताना है। पहले तो सा और अमा मिल करके सा, माने जितने भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द है वो सा है, जितने पुलिंग वाचक शब्द है वो अमा है, मिलकर दोनों ये प्राण रूप है, प्राण से उच्चारण होना है, चाहे वो स्त्रीलिंग वाचक हो चाहे पुलिंग वाचक हो, प्राण के बिना कोई शब्द उच्चारण होगा नहीं। वाणी को, वाणी तो निमित्त है, मुख्य प्राण है, प्राण रहित व्यक्ति कोई शब्द उच्चारण नहीं कर सकता, इसलिए प्राण ही साम है, ऐसा एक पक्ष कहा था। और यह प्रकारांतर में अब बताने के लिए कहते हैं बा शब्द इसलिए आया है, बा है ही नहीं वहां मंत्र में, बा नहीं है किंतु बा शब्द, जो बा शब्द आया साम शब्द लाभ निमित्त प्रकारांतर, साम शब्द का जो लाभ है उसी निमित्त से आया हुआ अन्य प्रकार है। साम शब्द का लाभ दूसरे प्रकार से भी बताते हैं, साम शब्द कैसे बताना, सबके साथ समान है इसलिए साम है। एक तो सभी माने शब्दों के लिए उच्चारण के कारण है इसलिए साम कहा, और दूसरी बात सबके साथ समान है, यही है, ये प्रकार लभ्य हुआ है। केन पुनः प्रकार प्राण से तुल्यत्व, किस प्रकार से प्राण में समता है सबके साथ समान है, ये प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं, समा पुलिसीणा ये कहा। पुलिस माने पुत्तिका आदि शरीर कहते, छोटे छोटे जंतु को पुत्तिका कहते हैं, पुलिसी बोलते हैं पुत्तिका बोलते हैं, उन शरीरों में समान है ये। और समो मशकेना, उससे थोड़ा बड़ा है मशक मच्छर, उसमें भी समान है, वहां भी प्राण पूरे शरीर में व्याप्त है, छोटे जंतु के साथ व्याप्त है, मशक के साथ में, मशक में भी व्याप्त है प्राण, पूरे शरीर में व्याप्त होता है प्राण। क्यों, यदि पूरे शरीर में प्राण व्याप्त न हो तो जिस अंग में प्राण न हो वह अंग सूख जाना चाहिए, अभी शरीर सूखा नहीं है, सब काम करते हैं, इसके मतलब प्राण है, सभी पूरे शरीर में व्याप्त है। इंद्रिया जैसे एक देश में नहीं है, ये प्राण पूरे शरीर में व्याप्त होता है। पुत्तिका शरीर समो मशक न कहा, मशक शरीर समो नागे न, नाग माने हाथी, नाग शब्द करता एक सर्प के जाति विशेष भी नाग होता है, हाथी को भी नाग शब्द से बोला जाता है, नाग माने हाथी, नागे न बड़ा, बहुत बड़ा हो गया, कहां मशक कहां पुत्तिका कहां हाथी, वहां भी समान है पूरे शरीर में, वहां भी व्याप्त है उसमें भी। समो नागे न, नागे न माने हस्ती शरीर बोल दिया, हाथी के शरीर से भी समान है। समा ये बस त्रिवीर लोक ही, तीनों लोकों से समान है, माने त्रिवीर लोक का अर्थ त्रैलोक के शरीर है ना, यहाँ त्रिवीर लोक मंत्र में है, उसका अर्थ करते हैं त्रैलोक के शरीर, तीन लोक जिसका शरीर है विराट, तीनों लोक शरीर किसका है, विराट का है, थोड़ा अभिमान विराट, तीन लोक पूरा जिसका शरीर होता है विराट है, विराट के साथ माने त्रैलोक के शरीर, ये भी त्रिवीर लोक ही वहां मंत्र में है, उसका अर्थ कर दिया त्रैलोक के शरीर है ना, प्राजापत्य न माने प्रजापति संबंध को प्राजापति पत्य कहा जाता है, समा उसके साथ भी समान है, माने वहां भी वही व्याप्त है प्राण, कहां छोटे जंतु कहां प्रजापति, तीनों लोग जिसका शरीर है इतना बड़ा उसमें भी समान है। समो अनेन जगत रूपेण हिरण्यगर्भ, वो प्रजापति तो हो गया विराट, उससे भी ऊपर वाला होता है हिरण्यगर्भ, उसमें भी समान है। समो अनेन ये प्राण के द्वारा जगत रूपेण, जगत रूप कौन है, हिरण्यगर्भ, क्यों विराट का भी बीज होता है हिरण्यगर्भ, थूल का बीज होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म पुंज है हिरण्यगर्भ, उसमें भी समान है, उस शरीर में भी कहा हिरण्यगर्भेण पुत्तिका शरीरेशु गोत्वादिवत कार्षिण परिसमाप्त, कहते हैं पुत्तिका से लेकर के छोटे से छोटे जंतु से लेकर के हिरण्यगर्भ तक जैसे गोत्व होता है, पूरे गाय भी व्याप्त होता है, माने जैसे खंड गऊ हो जिसके सिंह टूट गया पैर टूट गया वो भी गाय है ना, किंतु गोत्व पूरे में रहेगा, खंड गाय में कम गोत्व होता है ऐसा नहीं है, अखंड गाय में पूरी ज्यादा गोत्व होता हो, या खंड गाय माने जिसका सिंह टूट गया पैर टूटा ऐसे गाय को खंड गऊ बोलते हैं, उसमें कम होता हो गोत्व ऐसा नहीं, गोत्व समान होता है। ठीक इसी प्रकार छोटे बड़े शरीर जितने भी हैं सारे में समान है, इस कारण से भी उसको साम कहा जाता है प्राण को, यही कहना है। पुत्तिकादि शरीर सु गोत्वादिपत, ये दृष्टांत, जैसे गोत्वादि होते हैं ना पूरे गाय में व्याप्त होते हैं, इसी प्रकार पुत्तिकादि जितने भी संसार में शरीर हैं, मान छोटे छोटे चींटी से लेकर के हिरण्यगर्भ तक जितने शरीर है सब में व्याप्त है, इसलिए वो साम है कहा, कार्षेण परिसमाप्त इति सत समत्व प्राण से, इसलिए प्राण में समत्व है, प्राण सबके साथ समान होता है, इसलिए उसको साम कहा जाता है। यहां तक भाष्य हो गया था, आगे न पुनः शरीर मात्र परिमाण न एवं अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वात्, केवल शरीर के परिमाण से ही साम माने सम है, ये बात नहीं समझ रहा, माने जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा हो गया, छोटे शरीर में छोटा और बड़े शरीर में बड़ा, इतने मात्र नहीं, सारे शरीर में व्याप्त होने के मात्र से ये साम है ऐसी मत समझ रहा, और भी बात है। न पुनः शरीर मात्र परिमाण नहीं, केवल शरीर मात्र परिमाण के द्वारा समत्व है इतना नहीं समझ रहा, क्यों अमूर्तत्वात् सर्वगतत्वात्, दो हेतु और दे रहे हैं, कि अमूर्त है प्राण, मूर्त नहीं सावयव नहीं है, अमूर्त है इसलिए, और दूसरी बात सर्वगतत्वात् सर्वत्र व्याप्त है, ये शरीर मात्र में नहीं सर्वत्र व्याप्त है प्राण, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होता है उसी प्रकार ये प्राण सर्वत्र व्याप्त है, इसी कारण से उसका नाम सम बनता है। कहा न घट प्रासादे, घट प्रासाद प्रासादादि प्रदीपवत संकोच विकासितया शरीरेषु तावन मात्र तो समत्वम, पूर्वादि शंका करके महाराज जैसे घट और प्रासाद, घट माने घट प्रासाद माने महल, आकाश क्या हुआ एक दीपक जला होगा, घट के भीतर दीपक जलता है तो प्रकाश संकुचित हो जाता है उतने में रहेगा, और घर के भीतर दीपक जलेगा तो पूरे घर को प्रकाश करेगा, तो संकुचित शक्ति और विकास शक्ति दो शक्ति दिखाई पड़ती है वहां, इसी प्रकार प्राण भी ऐसे होगा, छोटे शरीर में छोटे बड़े शरीर में बड़े ऐसा हो जाए, जैसे घट में दीपक जलने पर कम प्रकाश होता है और महल घर में दीपक जलने पर ज्यादा प्रकाश होता है, घर का क्षेत्र बड़ा है ज्यादा प्रकाश, इसी प्रकार प्राण भी ऐसे करता होगा, माने छोटे शरीर में छोटा बन जाता होगा बड़े शरीर में बड़ा बनता होगा, माने संकोच और विकास शक्ति होगी उसमें, किस प्राण में, पूर्वादी बोले सिद्धांत का ऐसा नहीं, संकोच विकास शक्ति नहीं, सर्वगत है वो, सर्वत्र है, जैसे उपाधि उस रूप में दिख रहा है, किंतु वो नहीं कि छोट संकोच और विकास स्वभाव उसका नहीं है, वो सर्वगत है, ऐसे बोलते हैं। न जा घट प्रासाद आदि प्रदीपवत, जैसे घट में रखा गया दीपक और प्रासाद बने महल में रखा गया दीपक, दो दीपकों में अंतर होता है, एक ज्यादा प्रकाश करता है एक कम प्रकाश करता है, वो दीपक में संकोच और विकास दिखाई पड़ता है। ठीक इस प्रकार प्राण में भी सभी शरीरों में ऐसे होगा, छोटे शरीर में प्राण छोटा बन जाता है, बड़े शरीर में बड़ा बन जाता है, ऐसा कहे तो कहते नहीं, ये कहते सिद्धांत जी। तो घट प्रासादी प्रदीपवत संकोच विकासितया, संकोच और विकास दो धर्म होने से शरीरेषु तावर मात्र तो तत्त शरीर में जितना जितना उतने मात्र है प्राण, ऐसी बात नहीं न कहते हैं तावर मात्र तम। ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं तावर मात्र परिमाण परिमाण मात्र रूपम, जो परिमाण मात्र रूप जैसा शरीर मिला उतने उतने ही है प्राण, छोटे शरीर में छोटा है बड़े शरीर में बड़ा है, जो दृष्टांत देकर कहा इतना मात्र नहीं है प्राण, ऐसा तो कहते हैं। ते एते सर्वे सर्वे एव समः सर्वे अनंतः इति श्रुते है, ऐसा कहा है। ये सबके सब जो इंद्रियादि है प्राणादि है, प्राण सबके सब प्राण कैसे हैं, ये सब प्राण सबके सब अनंत हैं, सब समान हैं, अनंत है कहा, माने अनंत दो तरह से, संख्या में अनंत अथवा परिमाण में अनंत, या परिमाण में अनंत है, प्राण के परिमाण असीम परिमाण है, माने मापा नहीं जा सकता, परिचिन्न परिमाण नहीं, छोटे शरीर में इतना ही छोटा प्राण और बड़े से इतना ही बड़ा प्राण, ऐसा नहीं, अनंत परिमाण वाला है, ऐसा श्रुति बोलती है। ते एते सर्वे बाहर की टिप्पणी में कहा, ते एते सर्वे बाघादय समास तुल्य, ये बाघ आदि सबके सब समान है, तुल्य समान माने तुल्य है, केन रूपेण इति आकांक्षा सर्वे अनंतः, किस रूप से कहा, तो सब अनंत है, परिमाण में अनंत है, वो तो जैसी उपाधि है उसी प्रकार से दिख रहे हैं, जैसे आकाश घट में छोटा दिखाई पड़ता है और घर में बड़ा दिखाई पड़ता है और बाहर और बड़ी दिखाई पड़ता है, किंतु उस वो आकाश संकोच विकास छोटा बड़ा नहीं होता, उपाधि के कारण दिखाई दे रहा, वो तो अनंत परिमाण वाला है। ठीक इसी प्रकार प्राण भी अनंत परिमाण वाला है, व्यापक है, वो तो जैसे उपाधि उसको मस्तक में छोटा दिख रहा है, हाथी में बड़ा दिख रहा है और विराट में और बड़ा दिख रहा है, किंतु उसके परिमाण है उपाधि के परिमाण से ऐसा भास रहा है, वास्तव में वो अनंत परिमाण वाला है, अपरिच्छेद्य है, यह श्रुति बोलती है। कहा आगे कहते हैं भाष्य में, सर्वगत तो शरीरेशु शरीर परिमाण वृत्ति लाभ हो न विरुद्धते, जो सर्वगत वस्तु होगा व्यापक वस्तु होगा उसका शरीरेशु उस सर्वगत वस्तु का सर्वत्र जो व्याप्त वस्तु है व्यापक वस्तु उसका उन उन शरीरों में शरीर परिमाण वृत्ति लाभ हो तत्त शरीर का परिणाम से वृत्ति मिलना माने छोटा बड़ा दिखना न विरुद्धते विरुद्ध नहीं होता, जो व्यक्ति सर्वगत है व्यापक है उसका तत्त उपाधि के कारण छोटा बड़ा दिखना विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि उपाधि के कारण छोटा बड़ा दिख रहा है वास्तव में उसका स्वरूप व्यापक है। एवं समत्वात सामाख्यम प्राण, इस पर सम होने के सामना प्राण का नाम साम है, उसको जो जानता हो साम नाम समत्व नाम प्राण को जो जानता हो अब उसका फल बताते आगे। ये कहते एवं इस प्रकार समत्वात सामाख्यम प्राण वेद, इस प्रकार समत्व होने से कह समत्व होने से समान होने से साम कहा गया उसको, सबके साथ समान है वो इसलिए साम कहा जाता है प्राण को, इस प्राण को जो जानता हो ये वेद जानता हो, या श्रुति प्रकाशित महत्वम सूर्य के द्वारा जिसकी प्रकाश की महत्ता बताई गई ऐसे प्राण को जो जानता है, श्रुति ने जैसे जैसे महत्ता बताई महानता बताई प्राण के विषय में ऐसे प्राण को जो जानता हो, श्रुति के द्वारा प्रकाशित महत्व जो प्राण है श्रुति प्रकाशितम महत्वम यश्य, जिस प्राण का महत्व श्रुति ने बताया ऐसे प्राण को जो जानता हो, कई महत्ता बताई प्राण को, साम शब्द से बोला है साम होने से साम कहा इत्यादि, पहले भी कई आयास से बोला आंगिरस बोला कई तरह से बोला हुआ है, ऐसे श्रुति के द्वारा जिसकी महिमा प्रकाशित हो गई है जिस प्राण की ऐसे प्राण को जो जानता है माने उपासना करता है, तस्य एत फलम उसके यहां वेद माने उपास्ते ऐसा होगा उपासना करता है उसका फल ये होगा, क्या होगा अश्नुते सायुज्यम इत्यादि मंत्र में है, फल क्या होगा वहां अश्नुते सायुज्यम सालोक्यम्बा इत्यादि मंत्र है, माने साम अस्मते साम सायुज सामना सायुज्यम सालोकताम एवं वेद एतत् साम वेद ऐसा है। अस्मते सामना सायुज्यम साम का ही सायुज्य प्राप्त करता है, साम माने प्राण का ही सायुज्य प्राप्त करता है। यहां साम माने प्राण, प्राण माने मुख्य प्राण, मुख्य प्राण हिरण्यगर्भ को सायुज्य भाव को प्राप्त करता है, उसके शरीर में एक हो जाता है, यह अर्थ है। ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, या एवं समत्वात सामाख्यम प्राणम वेद, इस प्रकार से समान होने से साम है प्राण का नाम, उस प्राण को जो जानता है। कैसे प्राण है? श्रुति प्रकाशित महत्वम प्राण, जिस प्राण की महिमा श्रुति ने प्रकाशित कर दिया, बताई ये गुण बताया प्राण के, ऐसे प्राण को जो जानता हो तस्य एतत् फलम, उस उपासक का ये फल होगा। क्या फल होगा? अस्मृते माने व्याप्नोति, प्राप्त करता है, विशेष रूप से विशेषण आपनोति प्राप्नोति, प्राप्त करता है। सामना प्राणस्य सायुज्यम, सामना माने प्राणस्य, वो प्राण के सायुज्य प्राप्त करेगा। प्राण माने व्यष्टि प्राण, ने समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ में सायुज्य होगा माने तद्रूप हो जाना, ऐसा हिरण्यगर्भ रूप हो जाता है। सायुज्य माने जुड़ जाना, एक हो जाना, क्योंकि सारूप्य उसके समान रूप होना माने वो नहीं होना, हाँ उसके जैसा, उसको फोटो कॉपी वाला हो जाना, वो सारूप्य है, समान रूप वाला होना। सायुज्य माने एक हो जाना, सालोक के माने उस लोक को प्राप्त करना, वो व्यक्ति नहीं बनना। सामीप्य माने उसे समीप जाना, वो बनना नहीं, सायुज्य में वही बन जाना माने उसके अंग बन जाना, उसके अंग बन जाना ऐसा मानते हैं। माने वैष्णवाचार्य लोग जो चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं ना, कैवल्य मुक्ति तो मानते नहीं, वो केवल आत्मभाव में पहुंचना ये अर्थ नहीं होता उनका, भगवान में मिलना। भगवान में मिलना माने कैसे मिलना? उनके खड़ाऊ बन जाना, भगवान पहनेंगे, उनके कुंडल बन जाना, कवच बन जाना, तो भगवान में जुड़ गया। ऐसे सायुज्य माने जीव का भी भगवान तो नहीं बन सकता है, सायुज्य प्राप्त कर सकता है। सायुज्य प्राप्त करना माने उनके वस्त्र बन जाना, वस्त्र बना तो भगवान में मिल गया ना, कुंडल आदि बन गया, भगवान पहनते हैं, माला बन गया, बन गया, भगवान धारण करते थे, सायुज्य हो गया, मिल गया, जुड़ गया, जुड़ जाना ऐसा, बाद में फिर पिछड़ जाएगा। सालों के माने भगवान को लोग, वैकुंठादि लोग जो लोग हैं वो लोग में पहुंचना, भगवान नहीं बनना है ऐसा। और सामी पे माने भगवान की नजीक पार्षद बन जाना, क्या बन जाना? जैसे उद्धव आदि हैं, गरुड़ आदि हैं, भगवान के पार्षद बन के रहना, जय विजय आदि हैं, भगवान के नजीक नजदीक हो जाना। सालों के माने भगवान के लोग में पहुंचना, सामी पे माने भगवान के समीप हो जाना, ये सब चर्चा है उनकी। तो यहां भी प्राण सायुज्य को प्राप्त करता है, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उपासक जो ऐसे प्राण की जो उपासना करता है, जो श्रुति के द्वारा जिस प्राण की महिमा कथन किया है, ऐसे प्राण की जो उपासना करता है, समस्त प्राण भाव में जो जाता है, वो हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होगा। अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं, व्याख्या करेंगे, अश्नुते माने आपनोति बोल दिया, अशुव्याप्त धातु है, आपतिर्व्याप्त धातु है, दोनों एक ही अर्थ में धातु है। अश्नुते में माने इस लगा दे, अश्वादी का धातु अशुव्याप्त धातु अश्नुते बना दिया, और आपनोति बोलते हैं उसवादी का धातु है आपतिर्व्याप्त धातु। अश्नुते जो है आत्मनिपति था, आपनोति परस्विपति, बात इतनी है, दोनों धातु एक ही अर्थ में है, चाहे आपनिर् धातु हो चाहे अशु धातु हो। अश्नुते में अशुव्याप्त धातु का प्रयोग किया, उसी का भाष्यकार ने दूसरे धातु से अर्थ कर दिया व्याप्नोति बोल दिया, विशेष रूप से प्राप्त करता है। सामना माने प्राणस्य सायुज्यम, सामना सायुज्यम बोला हुआ, सामना माने प्राणस्य, प्राण माने हिरण्यगर्भ, मुख्य प्राण, समष्टि प्राण, उसके सायुज्य एक हो जाना, सयुग भाव माने उसमें मिल जाना, ऐसा तद्रूप हो जाना। मिलना माने पहले मिला हुआ होता है, कैसे होता है? अहम प्राणोस्मी इस भावना में, किस भाव में है? मैं मनुष्यादि भाव को परित्याग करके प्राण भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ऐसा हो जाता है कहा। अथवा माने समान देहेन्द्रियाभिमानत्वम, एक ही शरीर में ना देह, मैं प्राण हूं ऐसा अभिमान हो जाना, जैसे हिरण्यगर्भ का देह इंद्रिया आदि में जैसा अभिमान है वैसे अभिमान हो जाना, उसी में अभिमान हो जाना, यह अर्थ है सायुज्य का अर्थ। अथवा सालोक्यम, हिरण्यगर्भ के लोग ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा, क्या करेगा? भावना जैसी हो कि किस भावना से उपासना की है, यही है सालोक्यम सायुज्यम, अथवा सालोक्यम बा बोला हुआ है, सालोक्य माने समान लोक प्राप्त करना, जहां हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी जहां रहते हैं वहां पहुंच जाना, सत्यलोक पहुंचेगा कहां पहुंचेगा, यही है सालोक्यम समान अलोकताम बा सायुज्य अथवा सलोकता, दो में से कोई एक होगा। भावना विशेषता, जैसी भावना उसकी रही होगी भावना के आधार पर फल मिलेगा, भावना विशेषता बोला है। दो नंबर की टिप्पणी में कहा भावना विशेषता माने उपास्ति वैलक्षण, यार उपासना काल में कैसे चिंतन करता है, लोक में पहुंचने की भावना है या वही बनने की भावना है, कौन सी भावना उसकी जागृत है, उस भावना के आधार पर फल। क्यों यादृशी भावना ऐसे सिद्धिर भवति तादृशी, ऐसा कहा है जिसकी भावना जैसी हो तो मनोभाव जैसा होता है वो वैसे ही हो जाता है, सिद्धि वैसे मिलेगी उसको। मैं मनुष्य हूं मनुष्य हूं तो मनुष्य ही रहेगा, मैं देव हूं तो देवता ही होगा, और आत्मा हूं तो आत्मा ही बनेगा, यही है भावना जैसी होगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, ऐसा बोलते हैं जैसी भावना जिसके मनोभाव जैसा होगा उसी प्रकार के फल मिलना है उसको। तो यहां लोक संबंधी फल है या माने उसी ब्रह्म भाव को मिलने का फल है, जैसा उसकी भावना रही होगी उस दो में से एक फल मिलेगा उसको, एक बोल दिया भावना विषय किसको मिलेगा, कहते हैं यह एवं यथोक्तम साम प्राणम वेद, इस प्रकार प्राण को साम रूप, साम को प्राण, साम प्राण को जानता है, जो साम शब्द से कहा गया प्राण है उसको जो जानता है उसका फल यह है, ये बताया। आ प्राणात्मा अभिमान अभिव्यक्ति उपासते इत्यर्थ है, वेद का अर्थ क्या है यहां, वेद माने जानता है नहीं उपासना करता है, ये अर्थ है। जैसे प्राण की उपासना करता है, साम रूप प्राण की उपासना करता है, माने कैसे उपासना कब तक होना, जब तक मनुष्य शरीर भाव को परित्याग करके प्राण भाव में न जाए, हाँ यह है मनुष्य भाव हटा करके प्राण भाव में पहुंच जाना, मैं प्राण हूं यश भाव में जाना, यही है अप्राणात्म अभिमान अभिव्यक्ति है, असमंतात् प्राणाभिमान अभिव्यक्ति है माने उपास्य। जब तक प्राणाभिमान की अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक उपासना करेगा, तब उस चायुज या सालोक्य ब्रह्मलोक मिलेगा या ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, सगुण माने सविशेष ब्रह्म को प्राप्त होगा, ये फल है ये बता दिया। ठीक है, देखें प्रकारांतरेण प्राण से सामत्वम उपासनार्थम उपनिषद कहा, एक प्रकार तो पहले बोल दिया, जितने भी शब्द है ना स्त्रीवाचक या पुलिंगवाचक दो ही शब्द हैं, तो ये सभी शब्द रूप प्राण हो जाता है, क्यों वाक को सा शब्द से कहा है और प्राण को अम शब्द से कहा है, अम शब्द पुलिंगवाचक होता है और सा माने वह वाक शब्द स्त्रीलिंगवाचक होता है, तो सारे जितने शब्द जगत है वो भी प्राण है ये सिद्ध करिया, एक प्रकार हो गया। और दूसरे प्रकार प्रकारांतरेण प्राण से सामत्व उपासनार्थम, उसे प्राण में सामत्व का ही उपन्यास करते हैं, कथन करते हैं, किसके लिए उपासना के लिए, किसके लिए उपासना, सबके साथ समान है इसलिए इसको साम कहा जाता है, ये प्रकारांतर है, सबके साथ समान है ऐसा ही है। यद उ एव ये कहा, यदु एव वहां मंत्र में है, इसको यहां अलग कर दिया, यदु एव उ का अर्थ बा है अथवा जो एव समस्तुल्य सर्वेण बक्षमाण प्रकारेण, ये कहा आगे जो प्रकार बताने वाला है, पुत्तिका शरीरेण मशकेन समो मशकेन समो नागेन इत्यादि, समो त्रैलोक्य शरीरेण इत्यादि बोलना है, वो बक्षमाण प्रकार है कहे जाने वाला प्रकार से, तस्माद् वा साम इति अनेन संबंध, इसलिए ये साम है ऐसा संबंध करना कहा। टीका में कहते हैं प्रकारांतर द्योति बा शब्दो अत्र न श्रूयते इति आशंका, पूर्व पक्ष बोलता है महाराज इस मंत्र में बा शब्द तो नहीं है, प्रकारांतर बताने के लिए बा शब्द है ही नहीं, तो यहां आपने बा शब्द कहां से लाया है, ये बा कैसे जोड़ दिया, ये बा साम इति ने, यह बा कहां से भाष्यकार ने जोड़ा, प्रश्न है। प्रकारांतर द्योति बा शब्दो अत्र माने अश्विन कंडिकाया अश्याम कंडिका, इस मंत्र में नहीं सुनाई पड़ रहा है बा शब्द, बा है ही नहीं, यदु एव है ऊ है बा कहां है, तो प्रकारांतर को बताने वाला द्योतित प्रकाश करने वाला बा शब्दो अत्र माने इस अश्याम कंडिकायाम इस कंडिका में न श्रूयते सुनाई नहीं पड़ता, इतिहास क्या है ये शंका आगे पूर्वादि की, तो उत्तर देते सिद्धांत क्या, बा शब्द साम शब्द लाभ, बा शब्द जो है ना साम शब्द के लाभ, जो साम शब्द तो है ना इस कंडिका में उसी के लाभ के निमित्त के प्रकारांतर निर्देश के सामर्थ्य से मिल जाता है, क्यों साम शब्द का दो अर्थ यहां निकालना है, पहले वाले अर्थ हो गया जितने शब्द जगत है प्राण है करके सिद्ध कर दिया है, और दूसरे अर्थ निकाले सबसे समान है इसलिए साम बोलना है, तो साम शब्द के जो साम शब्द का लाभ निमित्त जो प्रकारांतर है अन्य प्रकार बतलाना है इसके लिए बा शब्द यहां लेना पड़ेगा, अथवा बोलना पड़ेगा, एक कहा ठीक है। निमित्तांतरम एव प्रश्नपूर्वकम प्रगड़े, कौन सा निमित्त है जो बात शब्द बोल करके क्या निमित्त देना चाहते हैं? अब प्राण को सांप बोलने के लिए एक निमित्त तो हो गया, शब्द जगत हो गया, माने स्त्रीलिंग के बाद चक या पुलिंग के बाद चक शब्द मिलकर के बन गया सांप, प्राण को सांप बोला है, और दूसरा क्या प्रकार है, निमित्त क्या है? निमित्तांतरम एव प्रश्नपूर्वकम प्रगड़े, कहा जो अन्य निमित्तक है, जिस निमित्त से सांप बोलना है इसको प्राण को, वह प्रश्नपूर्वक प्रकट करते हैं, कहा तेरे की टिप्पणी में कहते हैं प्रकारांतरम इत्यर्थ। निमित्तांतरम मानी प्रकारांतरम, जो प्रकारांतर है उसी को प्रश्नपूर्वक प्रकट करते हैं, के न पूर्वादि ने शंका उठाया, के न पुनः प्रकारेण प्राण से तुल्यत्वम इति, किस प्रकार से प्राण में सबके साथ समता है, तुल्य है, प्राण सबके साथ तुल्य है, समान है, किस प्रकार से, किस प्रकार से प्रश्न आया, तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं, समा पुलिसीणा इत्यादि बोला। देखो ना पुत्ती, पुलिसी माने छोटे जंतु, उसी का अर्थ कर दिया पुलिसणा का, तो पुत्ती का शरीर ना बोल दिया भाष्यकार ने, छोटे अति छोटे जंतु जो हमारे नेत्र के विषय नहीं होता, ऐसे जंतु छोटे छोटे जंतु, जैसे त्रिशूलों देणु अणु से समान छोटे छोटे जंतु हैं, तो ऐसे जंतु के साथ भी समान है, माने वहां भी प्राण है, शरीर में व्याप्त है, समो मशके ना, मशक के शरीर में भी प्राण है, पुत्तिका से थोड़ा बड़ा है मशक, उसमें भी व्याप्त है प्राण, और समो नागे ना, माने हस्ती शरीर, हाथी के शरीर में भी व्याप्त है प्राण, सबके साथ समान है, कहा समा ये भी त्रिवीर लोक, त्रिवीर लोक का अर्थ त्रैलोक के शरीर, कंडिका में त्रिवीर लोक ही है, उसका अर्थ कहते हैं त्रैलोक के तीन लोग जिसका शरीर है उसके साथ भी समान है, विराट में भी वही व्याप्त है प्राण, कहां छोटे जंतु कहां इति बड़ा देवता, सब में व्याप्त है। प्राजापत्य ने कहा, वो जो त्रैलोक के शरीर प्राजापत्य विराट है वो, और समो अनेन जगत रूपेण हिरण्य गर्भ, और ये जो जगत रूप हिरण्य गर्भ है वो बीज में है, जो जगत रूप है बीज ही वृक्ष रूप में होता है, उसमें भी समान है, इसलिए इसको कहा जाता है साम, सबके साथ समान होने से साम कहा, ये कहना है कि काम कहते हैं। ननु प्राणस्य तत्त शरीर परिमाणत्वे, माने यह शरीर के घेरे में दिखाया प्राण को, पुत्तिका का शरीर में प्राण है, मशक शरीर में, माने शरीर घेरा डालने वाला हो रहा है, तो परिमाण दिखाया प्राण का, पूर्वादि कहता है ननु प्राणस्य तत्त शरीर परिमाणत्वे, प्राण को उस शरीर का परिमाण मानने पर, जितना शरीर का लंबाई चौड़ाई उतना शरीर का, ऐसा प्राण का मानने पर परिचिन्नत्वात्, प्राण परिचिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घेरे में पड़ गया, छोटे शरीर में छोटा दिख रहा है इतना ही छोटा हो गया प्राण, बड़े शरीर में बड़ा दिख रहा है इतना ही, शरीर के घेरे में आ गया तो परिचिन्न हो गया, जो परिचिन्न माने घेरे में आने वाले को परिचिन्न बोलते हैं, जो घेरा डालने वाला जो होगा उसको परिच्छेदक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या शरीर परिच्छेदक बना हुआ है और परिचिन्न प्राण हो रहा है, तो पूर्वादि यह शंका कर रहा है नो प्राण से तत्त शरीर परिमाण, प्राण उस शरीर का परिमाण मानने पर, जितना शरीर का परिमाण उतना प्राण का परिमाण, समान है पुत्तिका शरीर के साथ, समान है मशक के साथ बोल रहे हैं, समान मानने पर परिचिन्नत्वात्, परिचिन्न होने से आनंत अनुपपत्ति, फिर प्राण में जो आनंत है, किसमें परिमाण में जो अनंत मानना है, व्यापक मानना, वो नहीं हो पाएगा, तत्त शरीर के घेरे में मानने पर व्यापकता सिद्धि नहीं होगी, आनंद अनुपत्ति तद कथम अश्य विरुद्ध देश शरीर से समत्वम, फिर ये विरुद्ध शरीर में समत्व कैसे, छोटा शरीर और बड़ा शरीर विरुद्ध शरीर है ये, कहा हाथी का शरीर, कहा ये मच्छर का शरीर, विरुद्ध शरीर है ये, इसमें समत्व कैसे आएगा, ये शंका आ गई, ये शंका है, एक टिप्पणी है 14 नंबर की टिप्पणी, कथम परिचन्नत्वात् आनंद अनुपत्ति, आनंद अनुपत्ति 14 में कहते हैं, ये तेना वार्तिकोक्त आनंतम अपनी अभितम अभिमतम अति अशुचि, वार्तिक ने जो कहा था, ये 2 नंबर की टिप्पणी में जो कहा था वार्तिक ने, जो आनंत शब्द का अर्थ किया था, कैसा आनंद सिद्ध किया था, माने सापेक्ष आनंद सिद्ध किया था, निरपेक्ष आनंद नहीं है प्राण, वो भी माने परिच्छेद है, परिच्छिन्न है, वस्तु परिच्छिन्न हो जाता है, भारतीय 2 नंबर भारतीय में कहता है निशेष भूत साम्य साम प्राण भी दिए थे, संपूर्ण भूतों के साथ साम्य होने से साम को प्राण कहा जाता है, प्राण को साम कहा जाता है, प्रत्येक का ज्ञान हेतु, तो वो प्राण जो है ना माने मुख्य आत्मा तो है ही नहीं, वो अज्ञान के कारण ही बना है, आत्म तत्व के अज्ञान के कारण वो बना हुआ है, वो अज्ञान कारण है उसका कारण होने से, प्रत्येक का ज्ञान हेतु तज्जस्य व ज्ञान जन्य से आनंत्यम उच्यते। आनंत कहा जाता है परिचिन्न आनंत, सापेक्ष आनंद है, निरपेक्ष आनंद नहीं है। जैसे आकाश को अनंत बोल देते हैं, सापेक्ष है निरपेक्ष है, इस प्रकार का है ये कहा इन्होंने। आगे कहते हैं एक पुत्तिकादि शरीर, भाष्य में कहा पुत्तिकादि शरीर गोत्वाधिपत कार्सिन परिसमाप्त इति समत्व प्राण से उत्तर दे दिया। पुत्तिकादि शरीरों में, सारे शरीर में गोत्वाधिपत, जैसे गोत्व सारे गाय में व्याप्त है, इस प्रकार पुत्तिकादि शरीर में सारे शरीर में व्याप्त है, वो केवल एक शरीर में सारे शरीर में व्याप्त है, इसलिए समत्व है प्राण में कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे समशब्दस्य यथाश्रुतार्थत्व किम न स्यात्। समशब्द जैसे सुनाई पड़ा, परिमाण सुनाई पड़ा, छोटे में छोटा होना, बड़े में बड़ा होना, ये सुनाई पड़ा। छोटे शरीर में छोटा दिखा है प्राण, मस्क के शरीर में, हाथी के शरीर में बड़ा, यथाश्रुतार्थ वही है, मैंने जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ा प्राण, ऐसा क्यों नहीं माना जाए। पूर्वादि बोलता है समशब्दस्य यथाश्रुतार्थत्व, यथाश्रुतार्थत्व पंद्रह का तत्त शरीर परिमाणत्व, तत्त शरीर के परिमाण, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा प्राण, मसक में इतना ही बड़ा प्राण है, हाथी में उतना ही बड़ा प्राण है, ऐसा क्यों नहीं माना जाए, ये पूर्वादि की शंका है। समशब्दस्य जो समशब्द आया उसका यथाश्रुतार्थत्व किम न स्यात् आशंका, ऐसा शंका कर सिद्धांति कहते हैं न पुनर्कहा, न पुनः शरीर मात्र परिमाण है नहीं, हम केवल शरीर के परिमाण से ही सम नहीं कहा उसको, शरीर के परिमाण लेकर के जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा प्राण करके सम नहीं कहा, वो अमूर्त है प्राण, कैसा है अमूर्त है। और दूसरा कहा, दूसरा हेतु दिया सर्वगतत्वाच्च, कहा सर्वत्र फैला हुआ है वो, तो उपाधि जैसे वैसे दिख रहा है, जैसे आकाश छोटे उपाधि में छोटा दिखाई पड़ता है, बड़े उपाधि में बड़ा दिखाई पड़ता है, किंतु आकाश में वो परिच्छिन्नता नहीं है, जो आकाश व्यापक है, ठीक इसी प्रकार प्राण भी ऐसा है, ये कहा है। ठीक है, हमें कहते हैं आदिदैविक रूपेण अमूर्तत्व, अमूर्त प्राण कैसे होगा, कहते आदिदैविक रूप से, अध्यात्म रूप से नहीं, आदिदैविक रूप से अमूर्त है वो, आदिदैविक रूपेण अमूर्तत्व सर्वगतत्व, सर्वगत भी आदिदैविक रूप से, क्योंकि अध्यात्म रूप से तो परिचिन्न है प्राण, इसी भीतर है, शरीर के भीतर परिचिन्न है, आदिदैविक रूप से सर्वगत है और आदिदैविक रूप से ही अमूर्त है, अध्यात्म रूप से नहीं, जो अध्यात्म प्राण है ये अमूर्त भी नहीं है और ये भी नहीं है, सर्वगत भी नहीं है, आदिदैविक रूप से, अध्यात्म रूप से नहीं लेना अमूर्तत्व और सर्वगतत्व, आदिदैविक रूप से लेना कहा, आदिदैविक रूपेण अमूर्तत्व सर्वगतत्व द्रष्टव्यम, ये जानना चाहिए, देखना चाहिए, कहा। सोलह की टिप्पणी में कहते हैं इसको, न तो आध्यात्मिक न जड़ रूपेण, आध्यात्मिक जड़ रूप से अमूर्तत्व और सर्वगतत्व नहीं कहा गया, आदिदैविक रूप से कहा गया है। आगे टीका में पूर्वादि की शंका है, ननु प्रदीपो, जो दीपक होता है ना, घटे संकुचति, जब घट के भीतर में दीपक रहता है, रखते थे तो संकुच संकुचित होता है दीपक, ज्यादा फैल नहीं पाता, और वही दीपक घर से निकाल करके बाहर दूसरे में रख देंगे, मठ में रखेंगे, घर के भीतर रखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रकाश करेगा, फैल जाता है। ननु शंका प्रदीपो घटे संकुचति, जैसे दीपक होता है घट में संकुचित हो जाता है, छोटा है, अच्छा वही दीपक जब प्रासाद जब विकसित, प्रासाद माने घर, घर के भीतर रखते तो बड़ा हो जाता है दीपक, फैल जाता है, ठीक इस पर प्राण भी ऐसा हुआ, छोटे शरीर आने पर छोटा बन जाता है, बड़े शरीर आने पर बड़ा बन जाता है, जैसे दीपक है, ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाई, यही है। नानु प्रदीप हो माने दीपक जो होता है वह घटे संकुचति प्रासाद जब विकसित, तथा प्राणों भी, प्राण भी ऐसे ही होगा, कहीं छोटा बन जाना कहीं बड़ा बन जाना, उसका यही होगा, जैसा जैसा है वैसे वैसे ही छोटा बड़ा बन जाना, पूर्वादि कहता है, किंतु सिद्धांत कहते हैं ना छोटा बड़ा बनता नहीं है, उसका एक ही है, वो क्या है, व्यापक है, वो कैसा है, किंतु उपाधि जैसे वैसे दिखाई पड़ना होता है, बनना नहीं भासना होता है, क्या होता है, उपाधि जैसे वैसे भासना होता है प्राण का, वो व्यापक है, दीपक परिचिन्न पदार्थ है, यही उत्तर देते हैं। कहा पूर्वादि ने, ननु प्रदीपो घटे संकुचति प्रासादि च विकसति तथा प्राणोपी, जो प्राण है मशकादि शरीर से संकोचम, माने मशकादि शरीर में कैसा संकोच हो जाए, छोटा बने, छोटा होगा प्राण, और ईभादि शरीरेशु, ईभादि देहेशु, माने संकोचम अलग करना, आगे इवादि, इव माने हाथी, इवादि देहेशु हाथी आदि शरीर में, इव माने हाथी होता है, मशकादि शरीरेशु संकोचम, आगे इवादि देहेशु विकासम, और इव माने हाथी, इवादि शरीर में हाथी आदि के शरीर में विकास होगा प्राण भी, जैसे दीपक घट में छोटा कम प्रकाश दिखाई पड़ता है, कम ज्यादा और मठ में रखने पर ज्यादा होता है, इसी प्रकार छोटे शरीर में छोटा बड़े शरीर में बड़ा प्राण ऐसे ही होगा, अरे स्वाभाविक होगा ऐसे पूर्वादि का सिद्धांत बोलते हैं। अरे बाबा व्यापक है, उपाधि के कारण छोटा बड़ा दिख रहा है वो, जैसे आकाश घट में छोटा दिखाई पड़ता है, मठ में बड़ा दिखाई पड़ता है उपाधि के कारण से, आकाश तो व्यापक है, इसी प्रकार प्राण व्यापक है कहते हैं। ये पूर्वादि शंका थी यहां, दोनों प्रदीपो घटे संकुचति प्रासाद जीविकसित यथा, जैसे होता है तथा उसी प्रकार प्राणों भी मशकादि शरीर से संकोचम, मशकादि शरीर में संकोच होगा, छोटा है प्राण, और इभादि देहेशु जो इव माने हाथी, हाथी आदि शरीरों में विकास समझा आपत्ताम, विकास को प्राप्त हुई थी समत्वा सिद्धि, फिर प्राण में समत्व की सिद्धि नहीं होगी, छोटा बड़ा होगा कहां समान होगा, कहीं बड़ा हो गया कहीं छोटा है, वो समत्व नहीं रहा, समान कहां है वो, समत्व की असिद्धि होगी, ये शंका उठाई पूर्वादि ने, तो सिद्धांत कह के नच इत्यादि करके उत्तर देंगे। सत्र की टिप्पणी में कहा एक रसत्व असिद्धि, प्राण में एक रस नहीं रहा, छोटा बड़ा हो गया कहीं छोटा कहीं बड़ा, दीपक का उदाहरण देकर पूर्वादि ने कहा, जैसे दीपक घर में कम छोटा दिखाई पड़ता है, मकान में बड़ा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार प्राण भी जो शरीर में है तो छोटा बड़ा हो रहा है, छोटे शरीर में छोटा बड़े शरीर में बड़ा होने से फिर समत्व नहीं, समानता नहीं ना, विषमता आ गई ना प्राण में, यह शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं न च कहा भाष्य में, न च घट प्रासाद दीप प्रदीपवत, जैसे घट और प्रासाद में रखा गया दीपक में अंतर दिखाई पड़ता है, ठीक ऐसा नहीं है प्राण, संकोच विकासित या शरीरेशु, माने संकोच और विकास दो शरीरों में, जैसे उद्दीपक में संकोच और विकास दो धर्म दिखाई पड़ते हैं, घट में संकोच धर्म है, संकोचिता है, प्रासाद में महल में विकासता है, इस प्रकार नहीं शरीर तावन मात्र समत्व न, उतने मात्र समता नहीं है, क्यों कहते हैं ते एते सर्वे एव समा सर्वे अनंता, ऐसा आया है ये बाघ आदि सबके सब कैसे हैं, सबके सब समान हैं, सबके साथ समता रख समान है, और सर्व अनंत है, अनंत माने परिमाण में अनंत है, किसमें हाँ परिमाण में अनंत है, व्यापक है, वो तो उपाधि छोटे के कारण छोटा दिखाई पड़ रहा है, जैसे आकाश व्यापक है, सुई में जो आकाश बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा कि तो आकाश वही है क्या, आकाश तो व्यापक है, वो उपाधि छोटी होने से छोटा ही भास रहा है, वास्तव में छोटा नहीं है, वास्तव में छोटा बड़ा नहीं है, वो व्यापक है, इसी प्रकार आत्मा भी ऐसे कहा। ठीक है, हमें कहते हैं आगे प्राण से सर्वगतत्व समत्व श्रुति विरोध में आशंका, पूर्वादि शंका करता है महाराज प्राण से सर्वगत, प्राण यदि सर्वगत हो व्यापक हो तो समत्व श्रुति विरोध है, सबके साथ समान नहीं हो पाएगा, बराबर होना चाहिए, ये कम ज्यादा हो रहा है यहां, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, ये शंका करके उत्तर देते हैं, सर्वगत जो होगा ना, सर्वगत वस्तु होगा उसके सबके साथ समान होने में कोई वास्तविक भेद नहीं होता, काल्पनिक भेद है, होते कहते हैं सर्वगत सतु शरीरेशु, सर्वगत जो व्यक्ति है प्राण उसका शरीरों में छोटे बड़े शरीरों में शरीर परिमाण वृत्ति लाभो न विरुद्ध थे, शरीर के परिणाम जितना परिणाम उतने मात्र वृत्ति होना कोई विरोध नहीं होता, माने जैसा शरीर वैसा भास रहा है वो, वास्तव में वो सर्वगत है, कैसा है वास्तव में होता नहीं है, जितना शरीर उतना ही प्राण नहीं होता ऐसा भासता है, प्राण का शरीर तो सर्वगत है व्यापक है, ये बताया। ठीक है, खंडादिषु गोत्वत् शरीरेषु सर्वत्र स्थितस्य प्राणस्य तत्तत् शरीर परिमाणायः वृत्तेर्लाभ संभवति सर्वगतस्यैव नवस तत्र तत्र कूप कुंभादि अवच्छेद उपलम्बाद इत्यर्थ, सिद्धांति बोलते हैं देखो सर्वगत प्राण का जैसे खंड बुंडा गाय होते हैं, जिस गाय के सिंग टूट गया खंड बोलते हैं उसको, खंड गौ, उसमें भी गोत्व पूरे में रहेगा, गोत्व खंडित नहीं होता, व्यापक है, और जो पूरा अवयव वाली गाय हो उसमें भी गोत्व पूरा है, जो खंड आदि से गोत्ववत जैसे खंड बुंडादि गाय में जैसे गोत्व व्यापक रहता है, खंड में कम गोत्व नहीं होगा, गोत्व सर्वत्र रहेगा, इसके समान गोत्ववत शरीरेषु सर्वत्र स्थित से प्राण से, सारे शरीरों में स्थित है प्राण, पूरे शरीर में जितने प्राणी है सब में प्राण उसका तत्त शरीर परिमाण आया वृत्तिर लाभ, मान तत्त शरीर के जो परिमाण से जो उसके स्वरूप का लाभ हो रहा है, प्राण का स्वरूप लाभ छोटा बड़ा दिख रहा है वह संभवती वो हो जाता है। माने जैसे गोत तो छोटे बड़े में सब में एक ही रहेगा, माने छोटी बच्चिया में भी रहेगा गोत तो पूरे में रहेगा, बड़ी गाय में भी गोत्व है, तो उपाधि के छोटे बड़े होने से छोटे बड़े दिख रहा है किंतु गोत्व सर्वत्र व्यापक होता है, गो मात्र में होता है, इस प्रकार प्राण भी व्यापक है। ये तो शरीर के छोटे बड़े के कारण छोटा बड़ा भास रहा है, वास्तव में छोटा बड़ा प्राण नहीं है, सम है वो सर्वगत अवस्था जैसे दिखाते हैं। देखो सर्वगत जो व्यापक आकाश है, सर्वगत है आकाश व्यापक है, उस आकाश का दृष्टांत है। तत्र तत्र तत्र कुपकुंभादि अवच्छेद उपलम्भात, कुपावच्छिन्न आकाश थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा और घटा अवच्छिन्न आकाश थोड़ा छोटा ही दिखाई पड़ता है। क्या कहता है कुप कुंभ दो दृष्टांत आदि से और भी है, जैसे कुपावच्छिन्न थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा आकाश क्या दिखाएगा, और घटा अवच्छिन्न जो होगा थोड़ा छोटा ही दिखाई पड़ता है, किंतु आकाश छोटा बड़ा है क्या वास्तव में, भास रहा है किसके कारण, उपाधि के कारण से, वास्तव में आकाश व्यापक है। ठीक इस प्रकार प्राण वास्तव में व्यापक है, ये तो छोटी बड़ी उपाधि के कारण छोटा बड़ा दिख रहा है, मसल छोटा होता है हाथी बड़ा होता है ऐसा दिख रहा है, यही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं खंडादिशु गोत्वत्, जैसे खंडादि गायु में गोत्व समान पूर्ण रूप से रहता है, शरीरेषु सर्वत्र स्थित से प्राण, सारे शरीर में स्थित जो प्राण है तत्त शरीर परिमाण आया वृत्तिर्लाभ, तत्त शरीर के परिमाण से उसके प्राण के स्वरूप की लाभ हो रहा है, प्राप्ति हो रही वहां संभवती सर्वगत से, जैसे दृष्टांत है सर्वगत जो नभ है आकाश है उस आकाश का, तत्र तत्र कूप कुंभादि अवच्छेद उपलब्ध, उस स्थान में कूप कुंभादि के घेरे में दिखाई पड़ रहा है उपाधि के कारण से। ठीक इसी प्रकार समझना कहा। चार पांच की टिप्पणी, चार में कहते हैं व्यक्तिशु कहा खंड मुंडादिशु व्यक्तिशु, क्या है खंड मुंडादि जो व्यक्ति है गाय है उनमें भी गोत्व सर्वत्र होता है, छोटा बड़ा नहीं दिखता गोत्व, और वृत्तिर लाभ माने स्वरूप लाभ, स्वरूप से लाभ प्राण स्वरूप का लाभ है, माने उपाधि के जैसे उपाधि दिखाई पड़े उस प्रकार दिखाई दे रहा है, प्राण होने पर भी वास्तव में सर्वगति रहेगा वो, इसलिए दृष्टांत दिया जैसे आकाश होता है कूप कुंभादि के अवच्छेद होने से कूप के घेरे में आ गया आकाश और घट के घेरे में आ गया, तो आकाश छोटा है छोटा बड़ा है क्या, नहीं वास्तव में व्यापक है, वो उपाधि के कारण दिख रहा है ऐसा वास्तव में नहीं, यही इसी प्रकार प्राण का भी बता दिया। अगर फलश्रुति में बता रही व्याकृति, अब इसका फल क्या होगा, सर्वत्र समान है प्राण, प्राण साम है करके उपासना जो करता हो उसको क्या फल मिलेगा, आगे फलश्रुति है मंत्र में ना, फलश्रुति क्या है अश्नुते सामन सायुजम सलोकताम एवं यतत साम भेद, ये फलश्रुति है मंत्र के जो अंतिम में है अश्नुते सामन सायुजम, साम का सायुज्य प्राप्त करता है अथवा सलोकताम अथवा सलोकता प्राप्त करता है, सायुज्य प्राप्त करना या सलोकता प्राप्त करना या ये एवं एतत सामवेद, इस प्रकार से साम को जो जानता है, साम माने प्राण, समरूप प्राण को जानता है अर्थ है। ये कहा ये कहते हैं फलश्रुति को बताते हैं, तो क्या है फलश्रुति का एवं कहा, एवं समत्वात सामाख्यम प्राणम वेद माने उपास्ते, ऐसा है वेद माने उपास्ते, ऐसे प्राण की जो उपासना करता है समत्वात सबके साथ समान होने से उसको साम कहा जाता है, तो साम गुण विशिष्ट जो प्राण है उसकी उपासना करता है यह अर्थ है। या श्रुति प्रकाशित महत्व, जिस प्राण की महत्ता श्रुति ने प्रकाश कर दिया, श्रुति ने बता दिया जिसका महिमा, श्रुति ने कहा ऐसे प्राण की उपासना जो करता है तस्य एतत् फलम, उस उपासक को यह फल, तस्य एतत् फलम अश्नुते, उस प्राण का यह फल प्राप्त करता है उपासक, क्या अश्नुते माने व्याप्नोति प्राप्त करता है, सामना प्राणस्य, सामना माने प्राणस्य, वहां सामना मंत्र में है षष्ठ्यंत है उसका अर्थ प्राणस्य, प्राण के सायुज्य प्राप्त करेगा, जो प्राण उपासना करेगा साम गुण विशिष्ट, तो साम गुण विशिष्ट जो प्राण है उसी को प्राप्त करेगा, ये फल है सायुज्य भाग, सायुज्य माने सयुग भाव, समान देहेन्द्रिय अभिमानत्व माने समान एक ही शरीर में अभिमान वाला, पहले वाला और अभी जो उपासक है दोनों का एक ही शरीर में प्राण में अभिमान वाला ऐसा बनेगा कहा, अथवा सालोक्यम समान लोकतांबा, अथवा समान लोक में पहुंचेगा, तो क्यों ऐसा फल विकल्प है, या तो सायुज्य प्राप्त कर रहा है सलोकता बोला, फल में विकल्प क्यों किया, कहते हैं भावना विशेषतो, भावना विशेष के कारण, कैसी भावना से वो कर रहा है, वो लोक में जाना चाहता है या वही होना चाहता है, या वही होना चाहता है अथवा लोक में जाना चाहता है, तो जैसी भावना रही होगी भावना के आधार पर फल विशेष हो जाता है। कहा यह एवं एतत यथोक्तम साम प्राण वेद, इस प्रकार से सांप की उपासना करता है। कहा ठीक है, मैं कहते वेदनम व्याकरोति, वेदन माने उपासना ही व्याख्या करते, कैसी उपासना होनी चाहिए, कोई घंटा आधा घंटा ऐसा नहीं है। भोजन कब तक करना चाहिए, जब तक तृप्ति न हो, भोजन इतने ग्रास उतने ग्रास वहां कोई मतलब नहीं है भोजन के लिए, जब तक तृप्ति न होती तब तक भोजन करेगा, चाहे दो ग्रास में तृप्ति आ जाए चाहे सौ ग्रास में तृप्ति आ जाए, हाँ जब तक तृप्ति नहीं होगी तब तक भोजन करना है। तो साधना कब तक करनी है, जब तक फल न मिले, तद्भाव में जब तक न पहुंचे तब तक उपासना करना है। उपासना करना मैंने अपने इष्ट भाव में न जाए तब तक, इस मनुष्य भाव को परित्याग कर इष्ट भाव में, मरने के बाद नहीं जीते जी, तब तक उपासना करनी चाहिए, या कोई कोर्स वाली बात नहीं होती है, ऐसा है। मैंने साधना तब तक करनी चाहिए जब तक जो आपका इष्ट होगा, सगुण हो निर्गुण हो जैसा होगा, उस रूप में आप तदाकार में न पहुंचे जब तक, तब तक करना है। उस आकार में पहुंचने के बाद में बस हो जाए, काम हो गया आपका, यही कहना चाहते हैं। ये कहा वेदनम व्याकृति, ठीक है, मैं ये बोला भाष्य में कहते हैं आ प्राणात्म अभिमान अभिव्यक्ति उपासते इत्यादि, जब तक प्राणात्मा अभिमान नहीं आया, अहम प्राणोस्मि ऐसे भावना में जब तक नहीं पहुंचता, तब तक उपासना जो करता है उसको फल मिलेगा। किस क्या फल मिलेगा, सायुज्य अथवा सलोकता, तब तक उपासना कर रहा कौन, जब तक मनुष्य भाव को परित्याग करके प्राण भाव में जब तक नहीं गया, जीते जी बात, मरने के बाद की बात नहीं है, जो देवो भूत्वा देवान अप्येति ऐसा आता है, यदि जीते जी देवता नहीं बन पाए तो मरने के बाद देवता नहीं बन सकता वो। देवो भूत्वा पहले देवता बन करके, देवता माने भावना में देवता बनकर, किसमें आए तो अभी मनुष्य है किंतु भावना में देवता बना हो अभी, तभी आगे देव भाव में जाएगा। देवो भूत्वा देवान अप्येति ऐसा आता है, हाँ। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवती, माने अभी ब्रह्म भाव में पहुंचा हो तभी ब्रह्म होगा, हाँ। ये नहीं कि मरने के बाद ब्रह्म बनना, ऐसा नहीं है, भावना से अभी ब्रह्म में पहुंचा हो, मनोभाव ब्रह्म में बैठा हो, माने अपने इष्ट भाव में पहुंचा हुआ हो, शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ हो, तभी वो इष्ट भाव में पहुंचेगा, यह अर्थ होता है। आगे मंत्र है, ये सौ वा उद्गीथ प्राणो वा उत् प्राणे नहीदम सर्वम उत्तब्धम बागे बगीथा उच्च गीथा चेति स उद्गीथ, ये सौ वा उद्गीथ प्राणो वा उत् प्राणे नहीदम सर्वम उत्तब्धम बागे बगीथा उच्च गीथा चेति स उद्गीथा। ऐसा जिसके प्रकार प्रसंग चल रहा है, क्या है, किसका चल रहा है, प्राण का, ऐसा माने प्राण, क्यों सर्वनाम है, पूर्व परामर्शी होता है, पूर्व में प्राण की चर्चा चल रही, तो ऐसा माने प्राण, ऊ माने अपि उद्गीथा अपि ऐसा एव, ये होगा उद्गीत भी यही है, इस प्राण को उद्गीत भी कहते हैं, उद्गीत का अर्थ भी प्राण होता है, क्या होता है, उद्गीत शब्द का अर्थ भी प्राण होता है कहते हैं, क्या है, तो कहते प्राणो वही उद्देखो, उद्गीत में दो शब्द है, एक उत है एक गीत है, क्या है, एक उत और एक गीत मिलकर उद्गीत बनता है, यही है, तो प्राणो वही उत, प्राण को उत कहा जाता है, प्राण वह उत, क्यों उत कहते हैं प्राण को, मान उद्गीत शब्द की व्याख्या दिखा रहे हैं, प्राणो वही उत, प्राण उत है, क्यों होता है, वो कहते हैं प्राणे नहीं इदम सर्वम उत्तब्धम, प्राण के द्वारा ये सारा जगत धारित किया हुआ है, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको उत कहते हैं, उत्तब्धम धारण किया है प्राण के द्वारा, इसलिए उत कहा जाता प्राण को, उत कहा उत्तब्ध है, सारा जगत धारित है प्राण से ही, प्राण ही धारण करता है सब जगत को, मैं बीज रूप है प्राण, हिरण्य गर्भ रूप है समष्टि प्राण, बीज में वृक्ष आदि धारण होते हैं, वृक्ष किसमें है, बीज में आश्रित है, किसमें आश्रित है, तो बीज इसका आश्रय होगा, इसी प्रकार ये जो प्राण होता है जगत का आश्रय है, क्यों हिरण्यगर्भ रूप है मुख्य बीज है वो, उसी में आश्रित है सब, इसलिए उसको उत कहा जाता है, प्राणो वही उत कहा, प्राण ही उत है, क्यों प्राणिन ही इदम उत्तब्धम, इदम जगत सारा जगत प्राण से ही धारित है। जो बीज बीज है, जो कार्य होता है कारण में आश्रित होता है, कारण धारण करने वाला था कार्य का धारण करने वाला कारण, माने घट को धारण करने वाली मिट्टी, घट मिट्टी में आश्रित है, यदि मिट्टी न हो तो घट कहां रहेगा, घट को धारण कौन करते, मिट्टी मृतिका। इसी प्रकार इस सारे जगत हिरण्यगर्भ से प्राण रूप हिरण्यगर्भ से उत्पन्न बीज है वो, इसलिए वही प्राण है उत्त, उत का अर्थ उत्तब्ध है, सारा जगत उत्तब्ध है इसलिए उत कहते हैं प्राण को। और बाघे व गीथा, और बाघ जो है ना गीथा है, गीथा गीथा गीथा। अब कर्मधार श्वास का उच्च गीथा च उच्च उच्च गीथा च इति उद्गीथा स उद्गीथा, उत और गीथा मिलकर के बन गया उद्गीथा, बन गया क्या बन गया उद्गीथा, ये उच्च गीथा च उद्गीथा ऐसा कहते हैं। ये कहा ऐसा उद्गीथा, ये तो मंत्र का प्रतीक लिया भाष्य में, तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं ये समान क्या आएगा, तो प्रकृत प्राण जिसके चर्चा चल रही थी प्राण की, ऐसा शब्द से उसी को लेना, क्योंकि ऐसा शब्द सांकेतिक शब्द है, अमुक करके नाम नहीं लेता है, किसी को भी लिया जा सकता है ऐसा शब्द से, ये सांकेतिक सर्वनाम जो होते हैं सांकेतिक होते हैं, क्या होते हैं संकेत बताने वाले होते हैं, कहीं भी प्रयोग हो जाता है इसका, तो क्या लेना यहां यत शब्द से कहते हैं प्राण को लेना, क्यों प्राण के प्रकरण चल रहा है। कहा टिप्पणीकार ने तीन नंबर में प्रकृति ऐसा माने प्रकृत प्राण, जो प्रकृत प्राण है उसी को ऐसा शब्द से लेना ये बता दिया। भाष्य में कहते उद्गीतो नाम साम अवयव भक्ति विशेषो न उद्गानम, कहते थे उद्गीत शब्द साम का एक भाग विशेष भी होता है, माने छांदोग्य परिषद द्वितीय अध्याय में साम के पांच भक्तिक साम सात भक्तिक साम ऐसा साम का विभाग है, माने पांच अवय वाला साम सात अवय वाला साम, छांदोग्य के परिषद के द्वितीय अध्याय चतुर्थ इसमें आता है, द्वितीय अध्याय में क्या है तो कहा जैसे पांचवत के साम में आता है हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन ऐसा शब्द आते हैं, माने पांचवत के साम ऐसा आता है, माने वहां एक हिंकार होता है, एक प्रस्ताव होता है, एक उद्गीत होता है, एक प्रतिहार होता है, एक निधन होता है, और साप्ताभक्त के सामने ये पांच तो रहेंगे ही, आगे आदि और उपद्रव दो जोड़ करके साप्ताभक्त के सामने होता है, तो वो होता है क्या शाम का एक अवयव हो जाता है, क्या हो जाता है शाम का भाग हिस्सा, पूरा शाम नहीं शाम का हिस्सा हो जाता, तो यही आप बोलते हैं उद्गित हो नाम शाम अवयव भक्ति विशेषो न उद्गान कहते हैं, उद्गित का अर्थ उद्गान भी होता है और शाम वेद का एक अवयव भी होता है, क्या होता है जैसे पांच भाग और सात भाग लेकर के कहा है हिंगार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन इत्यादि, ये भी नहीं है यहां उद्गीत शब्द, ये मंत्र में आया हुआ उद्गीत शब्द शाम के अवयव रूप ऐसा हिंगार आदि नहीं है, हिंगार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन ये भी नहीं हुआ, नहीं समझ रहा इसमें अभी आया हुआ उद्गीत शब्द का अर्थ, और उद्गीत का अर्थ उद्गान भी होता है, उद्गीत अर्थ उद्गान करना ये भी होता है, वो भी नहीं लेना कहते, दोनों के साथ नकार लगेगा यहां, माने उद्गीत शब्द जो है ना उद्गीत हो रामा या उद्गीत इस कर्णिका में आया हुआ जो उद्गीत शब्द है वह प्राण को लेना है, क्या लेना है उद्गीत शब्द से शाम के अवयव जो टुकड़े हैं हिंकार प्रस्ताव और उद्गीत प्रतिहार निधन ये भी नहीं, और उद्गान रूप कर्म भी नहीं, क्या उद्गीत शब्द का अर्थ उद्गान भी नहीं, और माने सामवेद के जो कुछ अवयव हैं जिसको कहते हैं हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन बोलते हैं वो भी नहीं, क्या है यहां उद्गीत का अर्थ प्राण, क्या लेना ये न लगा के बोल रहे हैं उद्गीत हो नाम साम अवयव भक्ति विशेषो नोद्गानम, ये नकार दोनों के साथ संबंध होगा, न साम अवयव भक्ति विशेष न उद्गानम, इसको देहली दीपक न्याय बोलते हैं मध्य दीपक न्याय बोलते हैं, ये नकार बीच में है आगे उद्गान शब्द है पूर्व में साम अवयव भक्ति विशेष है, ये दोनों नहीं है, या इस कांडिका के उद्गीत शब्द न शाम के अवय रूप भक्ति विशेष है जैसे हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन में से कोई नहीं और उद्गान रूप कर्म भी नहीं, फिर क्या है यहां उद्गीत शब्द का अर्थ है प्राण, क्या प्राण ये बोलना चाहते हैं उद्गीतो नाम शाम अवयव भक्ति विशेषो नोद्गानम न उद्गानम न भक्ति विशेष, यह नकार दोनों के साथ संबंध करना साम के अवयव रूप भी नहीं है या उद्गित का अर्थ ये स्कंदिका का उद्गित और उद्गान रूप कर्म भी नहीं। क्यों? सामाधिकारात, पहले साम का अधिकार चल रहा है, किसका अधिकार चल रहा है? साम माने कौन है? प्राण, प्राणाधिकार चल रहा है यहां। प्राण को साम करके भूल के आए, जो पूर्व कंडिका में साम शब्द से कहा हुआ था प्राण को, इसलिए यहां इस कंडिका का उद्गित शब्द करता प्राण है। क्या है? साम के अवयव भाग विशेष भी नहीं लेना, हिंगार आदि में से नहीं समझना, यहां उद्गित का अर्थ इसका निका का, और उद्गान रूप कर्म भी नहीं समझना। उद्गित माने यहां प्राण, सामाधिकार है। पूर्व कंडिका में साम शब्द से कहा, उसी को यहां उद्गित शब्द से कहा है। पूर्व शब्द में साम शब्द का अर्थ प्राण को कहा हुआ है, तो यहां भी उद्गित माने प्राण, ये कहते हैं। कथम उद्गित प्राण, प्रश्न आया, प्राण कैसे उद्गित होगा? प्रश्न होने पर कहते हैं प्राणो भाई उत, ऐसा कंडिका में दिया। देखो ना भाई, भाई माने प्रसिद्ध है, भाई शब्द जो प्रसिद्ध होता है, या आगे उत शब्द है, इसलिए आय आदेश करके लोप कर दिया गया। बा दिखता है यहाँ, क्या लिखा है? बा, किंतु भाई है, ये चौबा लगा दिया और लोप साकल से लगा दिया। तो प्राणो भाई उत ऐसा कर व्याख्या, प्राण ही उत है, प्राणो भाई उत कहा। एक नंबर टिप्पणी, प्राणो भाई उत तदुक्तम वार्तिके, वार्तिक में ऐसा कहा सुरेश्वराचार्य जी ने, प्राणो भाई उद्गार का उपसर्गम उदितेश, उपसर्ग उदितेश सचात्यंत क्रियाश्रित संयोज्य क्रियातस्तम व्याचष्टे श्रुतिरंजसा, ऐसे कहते हैं। उपसर्ग जो उत उपसर्ग है ना, यहां उद्गीत शब्द में उत है उपसर्ग, उपसर्ग उत इतिश, उत इति ऐसा उपसर्ग, उत ऐसा जो उपसर्ग है यहां उद्गीत में, उत ऐसा उपसर्ग है, उत इति ऐसा उपसर्ग, ऐसा जो उपसर्ग है, कैसा उपसर्ग? उत ऐसा उपसर्ग, सच सामान्य उपसर्ग जो उत है, अत्यंत क्रियाश्रित कहते हैं, अत्यंत क्रिया उत्कृष्ट क्रिया का वाचक है, किसका? हाँ, भारतीकार आगे अर्थ करेंगे उसका, टीका में माने यहां अत्यंत क्रियाश्रित कहा है, अत्यंत क्रियाश्रित उत्कृष्ट क्रिया में आश्रित है, किसमें है? प्राण क्रिया में आश्रित है, उत्कृष्ट क्रिया में है कहते हैं। संयोज्य क्रियास्तम, उसको जोड़ करके, क्रिया के साथ जोड़ करके, तम व्याचष्टे श्रुतिरंजसा, उसको शीघ्र ही श्रुति उसी व्याख्या करती है कहते हैं। ये भारतीकार ने कहा अत्यंत क्रियाश्रित माने उत्कृष्ट क्रिया वाचक इत्यर्थ। हाँ, यहां उत शब्द जो है उपसर्ग है, किंतु वो उत्कृष्ट क्रिया का वाचक है, कही है अत्यंत क्रियाश्रित अर्थ उत्कृष्ट क्रिया वाचक कहा। उत्सर्ग वाचक है तो माने उत्सर्ग का वाचक है, तद क्रिया समय जो उत्सर्ग क्रिया के साथ में जोड़ करके उत्सर्ग वाचकत्व तस्य नमन से कृत्वा, माने उत्सर्ग वाचक उसके मन में करके सर्व उत्तम तस्य ब्रुते, सबका उत्तम भक्त होता है, उत्का अर्थ उत्तम भक्त, सबको जगत को धारण करने वाला होने से उत्पाने प्राण है, ऐसा कहा था। माने प्राणो वा उत यही बोला है, ये कहा। अच्छा, अंजसा माने साक्षात, साक्षात स्तुति बोलती है, क्यों? प्राणो भाई उत करके बोल रही स्तुति। भाष्य में कहते हैं प्राणो भाई उत, प्राण नहीं ही माने यस्मात, क्योंकि प्राणे नहीं इदम सर्वम उत्तब्धम ऐसा आया है, उसका अर्थ है प्राण नहीं ही माने यस्मात, प्राणे न इदम सर्वम, सर्वम दो नंबर टिप्पणी में लेना है, सर्वम क्या है कहते हैं, सर्वम जगत उत्तब्धम, सारे जगत धारण किया हुआ है प्राण के द्वारा, वो भी वार्तिक में बताए, अत्र वार्तिकम उत्तब्धम के ऊपर, उत्तब्धम विद्रितम यस्मात प्राणेन जगति जगदित्वरम उत्प्राणोत प्रसिद्धस्तु गुणाद उद्गीत उच्यते, ये वार्तिक में कहा। उत्तब्धम माने विद्रितम, धारण किया है प्राण, प्राण के द्वारा ही धारित होता है सारा जगत, जैसे बीज से वृक्षादि धारित होते, वृक्षादि वृक्ष में आश्रित है, सारा जगत प्राण में आश्रित है, प्राण से धारित है जगत, विद्रित है, ये कहा। उत्तब्धम विद्रितम यस्मा, उत्तम माने उत्तब्ध माने विद्रितम धारण किया है, जैसे प्राणेन प्राणेन उत्तब्धम माने विद्रितम यस्मा, इत्वरम जगत माने ये जो चलायमान जो जगत है ना, इत्वर माने इणगत धातु से कोरब करके इत्वर होता है, जो जाने वाला बार बार बदलने वाला, चलायमान है जगत, प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है सारे कार्य, कोई भी कार्य प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है कोई भी हो, क्योंकि सर्वे भावा क्षण परिमाण द्वितीय चिति शक्ति, ऐसा यास्क मुनि ने कहा है जितने भी पदार्थ हैं भावावन पदार्थ है, जितने भी विषय हैं पदार्थ हैं प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं, क्षण परिणाम ना प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं, कोई भी विषय है ऋते चित्त शक्ति एक ही चेतन शक्ति बदलने वाली नहीं है, वो एक रस है। बाकी अन्य पदार्थ चेतन को छोड़कर के बाकी जितने हैं सबके सब प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं। ये हमारा शरीर जब पैदा हुआ उस दिन भी वैसे लगा, दूसरे दिन भी वैसे लगता था, तीसरे दिन भी वैसे लगता था, लगते लगते आज इस अवस्था में पहुंच गया। क्या कब बदला ये? प्रत्यक्षण बदल बदल के स्थिति पर गया। यह नहीं कि अमुक क्षण तक नहीं बदला, अमुक क्षण के बाद बदला, अमुक दिन से बदला, ऐसा नहीं बोल सकते। प्रत्यक्षण विनाशी क्रिया शुरू हो गया, शुरू हो गई, इसलिए इस रूप में आ गया। प्रत्येक वस्तु ऐसे होता है, बढ़ने के लिए भी प्रत्यक्षण बदलते बदलते बड़ा होता है, घटने के लिए भी बदलते बदलते कम होता है। प्रत्यक्षण व क्रिया हो रही है, इसलिए हमको वही जैसा लगता है, कल का फोटो आज का फोटो एक जैसा हमको लगता है, किंतु ऐसा नहीं है, या कुछ गड़बड़ हो चुका है, ऐसी स्थिति है। माने एक तो ऊर्ध्व क्रिया है और एक विपरीत क्रिया है, दो क्रिया है लगनी है। कोई भी वस्तु एक एक सीमा तक बढ़ता है, वहां क्रिया प्रतीक्षण क्रिया होकर के बढ़ता रहा वो, और फिर एक सीमा तक घटता है, उसने जाकर के नाश होना है आगे जाकर के, यही होता है। तो सर्वे भावा क्षण परिणाम ऋते चित्त शक्ति, ऐसे यास्क मुनि बोल गए, जितने भी पदार्थ हैं प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं, एक चेतन शक्ति को छोड़कर, ऋते माने बिना, चेतन शक्ति बदलने वाली नहीं है, उसको छोड़कर के सब बदलने वाले हैं, संसार के पदार्थ बदलते हैं, कोई नहीं होता, ये कह रहे हैं यहां, ये बोल रहे हैं भारतीकार, ये कह रहे थे उत्तब्दम विद्रतम यस्मात, उत्तब्द माने विस्तृत है, विद्रित है धारक, यस्मात प्राणे न, प्राण के द्वारा जिससे कि धारण है, जगत इत्वरम, ये जगत इत्वरम, जगत इत्वर माने जाने वाला बदलने वाला जगत, प्रत्यक्षण नाशवान हो नाश की ओर जा रहा जगत, इणगत धातु है उसे क्वरब करके इत्वर बना जाता है, जो नाश की ओर जाने वाला जगत है, चलायमान जो जगत है प्रत्यक्षण बदल रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। उत्प्राणो, इसलिए उत का अर्थ प्राण है यहां, कहते अतः अतः उत्प्राण है, या उद्गीत शब्द में आया हुआ उत्शब्द का अर्थ इस मंत्र में प्राण है। अतः प्रसिद्धस्तु गुणाद उदित उचित, क्यों उत्प्राण प्रसिद्ध है, क्यों उसके गुण के कारण से, गुण क्या है, सारे जगत को धारण कर रखा उसने, उत्तप्त है सारा जगत, इसलिए उसको उत कहा जाता है, उत्तप्त गुण है उसमें, उत्तप्त गुण के कारण उसको उत कहा गया, ये बात तुम्हें बताया था। ठीक है, मैं कहा प्रसिद्ध माने साम भक्ति विशेष गुणात आरोपात प्राण निवर्तित्वाद भाव कहते हैं, ये प्रसिद्ध ये है साम भक्ति विशेष, ये प्रसिद्ध है गुणात आरोपात माने आरोप होने से, ये कहा प्राण निवर्तित्वाद प्राण के द्वारा सामगान होता है इत्यादि होने से उसको उत कहा गया, ये कहना चाहते हैं। तो भाष्य में कहते हैं कि उत्तप्त उत्तप्तार्थ उत्तप्तार्थ अवद्योतको अयम उत्शब्द, ये जो अयम उत्शब्द, ये जो उत्शब्द है ना, यहां उद्गीत शब्द में आया उत्शब्द, उत्शब्द जो है उत्तप्तार्थ अवद्योतक माने उठाने अर्थ, जगत को धारण करने अर्थ को अवद्योतन करता है, प्रकाश करता है कहा। तीन नंबर टिप्पणी इसका, निपातान अनेक अर्थत्वात, उत का अर्थ उत्तप्त धारण करना, निपात है उत, अनेक अर्थ होता है उसका, निपातान अनेक अर्थ, निपात है उत, क्यों निपात का अनेक अर्थ होता है, इसलिए कहते हैं यहां धारण करना अर्थ आ गया, उत का अर्थ सब कुछ जगत धारण करता है, इसलिए इसको उत कहा गया। प्राण गुणाभिधायक कहते हैं, प्राण गुण को कथन करने वाला उत्शब्द है यहां, चार नंबर टिप्पणी कहते हैं उत्तम मनम प्राण गुण, जो उत्तम मन करना जो है ना, प्राण के गुण को बताने वाला उत्शब्द है, क्या उत्तम मन प्राण का गुण है जगत धारण करना, ये गुण को बताने वाला है कहा। तस्मात उत प्राण, इसलिए प्राण का नाम उत है यहां, यहां जो दिया है उद्गीत शब्द में आया हुआ उत शब्द इस कंडिका में प्राण का वाचक है कहा। तस्मात पांच की टिप्पणी में कहा प्राण से सर्व जगत विधारकत्वाद इत्यर्थ, प्राण जो है सब जगत का धारण करने वाला है, जो बीज रूप में है प्राण माने हिरण्य गर्भ समष्टि प्राण, इस कारण से सब जगत का धारण करने वाला होने से उत कहा गया, यही है। और बागेव गीता कहा, बाघ को गीता बोलते हैं उद्गीत बनाने के लिए, प्राणु ही उत, यही प्राणो बाउत और बाघव गीता ऐसा बोलना है, मिला करके उदगीत बोलना है, तब कहते हैं बाघव गीता। छह नंबर टिप्पणी, प्राण से उत्शब्दत्व भी पूर्वाज बोलता है महाराज, ठीक है प्राण उत्शब्द मान लेते हैं क्यों, संपूर्ण जगत का धारण करता है, उत्तमन करता है, इसलिए उत हो गया प्राण, होने पर भी प्राण से उत्शब्दत्व भी गीत शब्दत्व अभाव, तो प्राण में गीत शब्द तो है ही नहीं, तो उद्गीत कैसे कहेंगे प्राण को, उत्शब्द है, उस शब्द के कारण सब जगत को धारण करता है, ठीक है मान लिए, फिर भी गीत शब्द तो नहीं है वहां, फिर कैसे उद्गीत कहेंगे प्राण को, ये प्रश्न है। प्राण से उत्शब्दत्व भी, प्राण उस शब्द का होने पर भी, उस शब्द का वाच्य होने पर भी गीत शब्द तो अभाव, प्राण में गीत शब्द तो है ही नहीं, खाली उत है, गीत शब्द न होने से कथम उद्गीतता, फिर उद्गीतत्व कैसे आएगा प्राण में, ये शंका आ गई, तो कहा गीत शब्द अर्थ महा, गीत शब्द का भी अर्थ बता देते हैं, आह बाघ इत्यादि बोलते वाच्य, बाघे बगीता वाणी गीता है, बाघ गीता है, प्राण उत है, बाघ गीता है, गीता शब्द बागे व गीता शब्द विशेषत्वाद उद्गीत भक्ति है कहते हैं, उद्गीत भक्ति जो है शब्द विशेष है, ठीक है सात के टिप्पणी का उद्गीत भक्ति का अर्थ करते हैं कि शब्द विशेषत्वाद सा उद्गीत भक्ति ही, शब्द विशेष होने से उद्गीत भक्ति है, माने गीयते अनया इति व्युत्पत्ति गीत शब्द, जिसके द्वारा गाया जाता है उसको गीत बोला जाता है, क्या बोला जाता है, गई धातु से थक प्रत्यय करके गीत बनाया है, तो गीयते अनायत प्रत्येक गीत शब्दों बाघ एवं इत्यर्थ, जिसके द्वारा गाया जाए, किसके द्वारा गाया जाता है, वाणी से, इसलिए बाघ को गीता बोला जाता है, ये अर्थ है कहा। भाष्य में कहते हैं गायते शब्दार्थत्वात् सा बाघ एव, गई धातु शब्दार्थ होता है, गई शब्दे धातु है, क्या है इक्स्तिप धातु दृष्टि स्तिप लगा के बोला, गायते माने गई धातु, गई धातु लट आएगा, तिप आएगा, सप आएगा, गायती बनेगा, क्या बनेगा गायती, गायती बनता है, तो गायती माने स्तिप का निर्देश है, एक स्तिप धातु निर्देश है, माने गई धातु, यहां गई धातु जो है शब्दार्थत्वात्, गई धातु शब्दार्थक है, गई धातु का अर्थ शब्द होता है, क्या होता है, तो गीत शब्द में गई धातु से थक प्रत्यय करके गीत बनाया हुआ है, तो शब्दार्थक ही है गीत शब्द, ये कहते हैं गायते शब्दार्थत्वात् सा बागे व, और गाने वाली कौन है, तो बागी बाघ है, इसलिए गीता माने बाघ है, ये अर्थ है। नई उद्गीत भक्ति शब्द व्यतिरेकेणा किंचित रूपम उपलब्ध, जो उद्गीत भक्ति जो होती है शाम का अवयव होता है, शब्द से अतिरिक्त तो कोई मिलता नहीं वहां, तस्मात युक्तम अवधारणम, इसलिए ये अवधारण जो कर बागे व गीता बोलना, अवधारण एवकार लगाना सही होता है, ये कह रहे हैं। नौ दस की टिप्पणी है, नौ भी कहा उपलब्ध थे, नहीं तत्कर्म का उद्गान कर्णत्व बाघ अतिरिक्त उपकल्पते कहते हैं, उद्गीत भक्ति के जो उद्गान कर्म है ना, उद्गान का कारण जो होगा बाघ ही है, उद्गान कौन करेगा, वाणी करेगी, उसके अतिरिक्त तो कोई हो नहीं सकता, ये टिप्पणी में कहा। दस तस्मात कहा तत्कर्म का उद्गान कर्णत्व से बाच्यत्व सत्वात्, उद्गान कर्म का कारण रूप से वाच्य सिद्ध होने से, वाच्य सिद्ध है इसलिए बाघ ही गीता है कहा। और उच्च प्राण, उत प्राण है भाष्य में कहा, उच्च प्राण गीता च प्राण तंत्र बाघ, और गीता माने कैसा है, स्वतंत्र बाघ नहीं, प्राण के अधीन बाघ है, किसके अधीन, प्राण है तो बोल पाना, नहीं तो नहीं बोल पाएगी, प्राण के अधीन बाघ को गीता बोला गया, उच्च प्राण गीता च प्राण तंत्र बाघ, प्राण तंत्र माने प्राण के अधीन जो बाघ है वो गीता है। उभयम एकेन शब्देन अभिधे, दोनों को एक ही शब्द से कहा जाता है, किस शब्द से, उद्गीत शब्द से, शब्द अभिधेयते स उद्गीत, वही उद्गीत है, ये कहते हैं। उक्तार्थ दार्ढ्याय आख्यायिका आरभ्य थे, आगे आगे के लिए है अवतरण भाष्य, इसी विषय को दृढ़ करने के लिए आगे कहानी कहानी कही जाती है, आगे ऐसे बोलते हैं, आगे कहानी बोलेंगे कुछ इस विषय में, ये उक्तार्थ दार्ढ्याय आख्यायिका आरभ्य थे, आगे के मंत्र का ये भूमिका है, अगला जो कंडिका आने वाला है उसके लिए है, वो तो बता दिया, समय हो गया है, ठीक है फिर करेंगे। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।